Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantara. Witam Państwa. Piątek, 28 lipca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. PiS i PO czekają na prezydenckie projekty dotyczące reformy sądownictwa. Kraków testuje specjalne urządzenie montowane w miejskich autobusach, które pomaga niewidomym i słabowidzącym. Za chwilę w serwisie Trójki powiemy także o wypadku kolejowym w Barcelonie. Rannych zostało ponad 50 osób. Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska gotowe są do konsultacji z prezydentem w sprawie reformy sądownictwa. Poseł PiSu Jacek Sasin mówi, że Andrzej Duda powinien skonsultować z większością rządzącą projekty ustaw. Natomiast Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej zapowiada, że kluby opozycyjne będą współdziałały we wprowadzaniu zmian w sądownictwie. Po zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa prezydent zapowiedział, że przygotuje własne propozycje dotyczące tych instytucji i przedstawi je w ciągu 2 miesięcy. Jacek Sasin zakłada, że projekty Andrzeja Dudy będą spełniały także oczekiwania PiSu polegające na, jak mówi, głębokiej reformie sądownictwa. Szczerze mówiąc, nie bardzo sobie wyobrażam, że mogło być inaczej. No, wydaje mi się to zupełnie oczywiste i naturalne i zgodne z deklaracją pana prezydenta. Pan prezydent mówił o tym, że będzie chciał szeroko konsultować te projekty na etapie tworzenia. No, nie wyobrażam sobie, żeby ich nie konsultował z większością parlamentarną, bez której akceptacji na takie projekty nie mogłem mówić przyjęcia w parlamencie. Poseł PO Marcin Kierwiński deklaruje, że politycy opozycji są gotowi do współdziałania, ale obawia się, że PiS będzie dążyło do przejęcia kontroli nad władzą sądowniczą. Jarosław Kaczyński, używając słowa radykalna, tak naprawdę myśli totalna w kontekście władzy, to znaczy reforma sądownictwa ma iść w kierunku całkowitego ubezwłasnowolnienia władzy sądowniczej i całkowitej podległości władzy sądowniczej wobec aparatu politycznego z Nowogrodzkiej. Kilka dni temu posłowie Platformy Nowoczesnej i PSL-u zapowiedzieli przekazanie prezydentowi projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przygotowanego przez ekspertów związanych ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Justitia. Propozycja zakłada m.in., że członków sędziów Rady mają wybierać sami sędziowie w bezpośrednim głosowaniu na jedną ogólnopolską listę. Prezydencki projekt zmian ustawy o KRS-ie zakładał wybór sędziów przez Sejm większością 3/5 głosów. Pijany 31-letni mężczyzna zaatakował 3 Hindusów. Do napaści na tle rasowym doszło w jednym z supermarketów w Radomiu. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. O szczegółach Anna Orzeł. Najpierw interweniowała ochrona sklepu, ale gdy napastnik przeszedł od słów do czynów, wezwano funkcjonariuszy. Mówi Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Do tej pory to wyglądało w ten sposób, że jeżeli autobus podjeżdżał, to się pytałem innych osób, którzy tam stali na przystanku. No niekiedy w godzinach takich późnych, wieczornych albo rannych zdarzało się też tak, że no też nikogo nie było na przystanku. No też musiałem liczyć na uprzejmość pasażerów, którzy jechali tym autobusem. Jeżeli ten system się sprawdzi, to naprawdę już będzie bardzo duże udogodnienie dla osób niewidomych i słabowidzących. System w ramach pracy magisterskiej stworzył absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej Rafał Stępień. Podobno interesują się nim także inne miasta. Co najmniej 54 osoby zostały ranne w katastrofie kolejowej w Barcelonie, do której doszło rano. Na jednym z dworców pociąg regionalny nie wyhamował i uderzył w ograniczniki. Wojciech Cegielski. Wszystko działo się w czasie porannego szczytu komunikacyjnego. Zatłoczony pociąg z rejonu miasta Tarragona w Katalonii wjeżdżał na peron dworca Francja. Skład nie wyhamował i uderzył w kończące peron ograniczniki i słup. Według służb medycznych ranne zostały 54 osoby, w tym jedna ciężko. Wśród poszkodowanych jest też maszynista pociągu, który jest jeszcze w szoku i na razie nie został przesłuchany. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana. Przypuszcza się, że nie zadziałały hamulce. Pociąg zaczął hamować, ale nagle poczuliśmy wielki wstrząs. Ludzie upadli na ziemię. Nie wiem, co się stało, czy pociąg nie miał hamulców, czy nie wyhamował na czas, mówił jeden z poszkodowanych Said. Na zdjęciach, które świadkowie umieścili w mediach społecznościowych, widać przednią kabinę pociągu rozerwaną przez ograniczniki. Część rannych opatrzono jeszcze na dworcu, ale 20 osób zostało zabranych do szpitala. Stojącym na peronie nic się nie stało. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki na kolejny. Zapraszamy o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem i w nocy zachmurzenie umiarkowane z rozpogodzeniami miejscami, głównie na północy, na zachodzie i w centrum, przelotne opady deszczu stopniowo zanikające. Temperatura w nocy od 10 do 15 stopni, to nad ranem. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami w północnej, szczególnie połowie kraju i na Lubelszczyźnie, a pod koniec dnia także na Dolnym Śląsku, słabe opady deszczu. Temperatura jutro od 19 stopni na Wybrzeżu do 28 na Śląsku i w Małopolsce. Tam na południu będzie bardzo gorąco. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Punkty Witaj do 27 sierpnia. Od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz drugi napój energetyczny Verva 250 ml za jedyne 2 zł oraz płyn do spryskiwania Skiwaczy Orlen 4 litry z rabatem 30%. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Do zakupów gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. To nasza pierwsza reklama na temat etykiety. Bo Peacock Pure to pierwsze wędliny w Lidlu z taką etykietą. Bo Pure to znaczy czyste, bez dodatków fosforanów, bez sztucznych barwników, bez wzmacniaczy smaku i bez sztucznych konserwantów. To polska produkcja i minimum 93% mięsa. To aż 13 rodzajów wędlin z czystą etykietą. Wędliny Peacock Pure. Tylko w Lidlu. Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Teraz w MediaMarkt. Zegarek sportowy Garmin Forerunner 230 z GPS i pomiarem tętna. Już za 799 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Kończy się lipiec, połowa wakacji za nami. Ten lipiec nie był najlepszy i najzimniejszy od 13 lat. Mieliśmy też takie okresy z gorącą pogodą, ale ich było bardzo niewiele i zawsze towarzyszyły im burze. Najzimniej było na północy kraju. Nad ranem termometry wskazywały nawet 4-5 stopni. Był taki dzień. Przy gruncie temperatura spadała do nawet 2,1 stopnia. Być może więcej szczęścia będą do pogody. Będą mieli ci, którzy biorą urlop w sierpniu. No, chyba, że ktoś wyjeżdża za granicę. Ale tam mamy problem innego rodzaju. Na południu Europy wybuchają pożary. Co robić, jeśli znajdziemy się w zagrożonym miejscu? Jeżeli ten pożar jest rozwinięty, faktycznie ten dym uniemożliwia nam jakąkolwiek obserwację sytuacji i jest to sytuacja niebezpieczna, to powinniśmy ratować się ucieczką i tutaj zalecamy taką ucieczkę w kierunku prostopadłym do kierunku dymu. Czyli nie w stronę przeciwną? Ani nie w kierunku dymu, ani w drugą stronę, w kierunku prostopadłym, tak jak mamy po prostu ekierkę. Na boki. O pożarach na południu Europy, o tym jak się ratować, opowiemy za godzinę. MSW ogłasza konkurs na nowy paszport. Chodzi o obrazki, które będą zdobiły poszczególne strony dokumentu. to jest zbiór motywów, postaci i symboli, z których każdy obywatel może głosować 6. Te, które najwięcej zdobyły głosu, będą odzwierciedlone na stronach wizowych nowego paszportu. Które z tych propozycji powinny się pojawić na stronach paszportu? To ja bym wybrał ten Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, bo jest bardziej neutralny. Mam pieczęć Rzeczpospolitej, ja nawet nie wiem do końca, jak co wygląda. O akcji Zaprojektuj Polski Paszport to powiemy za kwadrans. Zajrzymy także do Poznania, gdzie działa kino w bramie. Stoimy w bramie wjazdowej secesyjnej kamienicy przy ulicy Matejki 46. I ta brama jest zamieniana przez sąsiadów przynajmniej raz w miesiącu w takie sąsiedzkie kino. Na bramie wyjazdowej wywieszany jest duży ekran. Trochę wąsko jest. Mieszczą się widzowie? Tak, bez problemu. Mieści się 4 widzów w jednym rzędzie. I zostawione jest jeszcze przejście, tak żeby można było wyjść na to podwórko. Do kina w bramie zabierzemy Państwa przed 17. Po 17 spotkamy się z profesor Katarzyną Kłosińską i porozmawiamy o języku polskim, niełatwym. Uwaga, właściciele dronów, maszyny latające w Polsce muszą być legalizowane, czytaj rejestrowane. Jeżeli będzie jakiś incydent z jego udziałem, no to po numerze będziemy mogli łatwo dojść do właściciela i najczęściej pewnie też operatora danego drona. O legalizacji dronów w 3 godzinie audycji. Dziś Światowy Dzień WZW, czyli wirusowego zapalenia wątroby. Każdy może zachorować, ale choroba jest już uleczalna, tyle że trzeba ją zdiagnozować. Mamy wreszcie skuteczne leki przeciwwirusowi C, tak zwane DAA. Leczymy chorego 3 miesiące i mamy wyleczenie. O walce z WZW opowie Ewa Dudzińska w popołudniowej audycji. 11 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Dariusz Pieruk już przy telefonie w każdej sprawie, czeka przy numerze 22 i 7 trójek. Jak zwykle w piątek pewnie sporo informacji z dróg od Państwa będziemy dostawać, bo kończy się turnus się zaczyna. Te turnusy lipcowe szczęścia do pogody nie miało. O lipcu już za chwilę, o połowie wakacji już za chwilę porozmawiamy. Telefon do Państwa dyspozycji. Gdyby coś działo się na drogach, to tym bardziej czekamy. Mailowo zd3@polskieradio.pl. A zaczniemy dziś w sposób szczególny, bo piosenka dnia jest podwójna. Właściwie to będą dwie piosenki dnia. Piosenki, które wczoraj Agnieszka Szydłowska już wieczorem prezentowała w wieczornej swojej audycji. Nowe nagrania Micka Jaggera, który w tym tygodniu skończył 74 lata. Gdyby to wasz ojciec robił takie rzeczy na scenie jak Mick Jagger. 74 lata ma ten artysta. Get a Grip to jest jedna piosenka dnia, a za chwilę już pojawi się kolejna, druga piosenka dnia autorstwa Micka Jaggera. Ale najpierw opowiemy, porozmawiamy o wakacjach. Zapraszamy do Trójki. Bo niestety połowa wakacji za nami. W ten weekend zmiana turnusów. Jedni wracają, drudzy szykują się do urlopu z nadzieją. Być może ci, którzy dopiero jadą nad Polskie Morze lub w góry, będą mieli więcej szczęścia niż ci, którzy właśnie kończą urlopy. Bo niestety lipiec do najładniejszych nie należał. O czym przekonali się na przykład wypoczywający w Sopocie. Dzisiaj dosyć deszczowo, no cały dzień no, na kempingu nieciekawie. Nie wiem, co można robić w deszczu z małymi dziećmi. Zaraz założymy kalosze i będziemy się cieszyć, że możemy się potaplać w kałuże. No, nigdy nad morzem nie można liczyć na to, że będzie super. Jak się chce jechać, żeby było słońce, to trzeba do ciepłych krajów. Ten lipiec nie był najlepszy i najzimniejszy od 13 lat. Marzena Kawa, prezenterka pogody w Telewizji Polskiej. Ostatni raz tak zimno było w 2004 roku. Mieliśmy też takie okresy z gorącą pogodą, ale ich było bardzo niewiele i zawsze towarzyszyły im burze. A to oznacza, że popołudniami temperatura znów spadała i niestety nie mogliśmy liczyć na taką prawdziwą, wyżową, klarowną pogodę. W lipcu najzimniej było na północy kraju. Nad ranem termometry wskazywały nawet 4-5 stopni. Był taki dzień. Przy gruncie temperatura spadała do nawet 2,1 stopnia. No niestety, no, ten lipiec był zimny. Część gości wyjechała, ale duża część jeszcze została. Pani Agnieszka, pracownica jednego z sopockich kempingów. Pomagamy im wybrać te kierunki, w których nie pada i w których mogą przyjemnie spędzić czas w Trójmieście. Większość Polaków jest przyzwyczajona do takiej pogody w wakacje, także podchodzą do tego z uśmiechem, ale część oczywiście jest zdenerwowana. Jak dla branży turystycznej minęła ta pierwsza część wakacji? Rezerwacje pobytów odbywały się w bardzo różny sposób. Agnieszka Rozenek z Referatu Promocji Miasta Szklarska-Poręba. Jedni planują z wyprzedzeniem i nie zdarzały się rezygnacje ze względu na prognozy pogody. Inni decydują się w ostatniej chwili. Pogoda w górach ma to do siebie, że rzeczywiście bywa zmienną i jest różna. Lipiec jest dość deszczowy, ale góry mają tę przewagę nad morzem, że są atrakcyjne w każdą pogodę. Ciężko jest na razie oceniać ten sezon, który trwa. Marzena Markowska, rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki. W porównaniu szczególnie z zeszłym rokiem, który był naprawdę dla polskiej turystyki bardzo dobry, wręcz rekordowy. Nie mamy jeszcze danych o tym sezonie, wiemy natomiast, że ciężko będzie powtórzyć to, co się działo w zeszłym roku, bo to zainteresowanie było naprawdę duże. Polacy ogólnie w większej liczbie wypoczywają w Polsce, to około 3/4. Hotelarze czy właściciele restauracji oceniają w jakiś sposób pierwszą część sezonu? Jeśli chodzi o obłożenie noclegowe, jest ono na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Nad morzem mieliśmy cały czas albo fronty atmosferyczne, opady deszczu, bardzo zimno na plażach, a na południu bardzo ciepłe masy powietrza, które napływały z nad na przykład Półwyspu Apenińskiego. We Włoszech, w Hiszpanii mamy upały 40, nawet 7-stopniowe. One trwają do teraz. I na południu Polski docierało to gorące powietrze. Troszeczkę osłabione. Nie było 40 stopni, ale mieliśmy temperatury do 30, nawet 2, 34 stopni. Burze cały czas nam towarzyszą. Lipiec był bardzo burzowy. Pojawiały się i nawałnice, i ulewne deszcze. Bardzo dużo deszczu spadło na zachodzie kraju. Według badań dwa razy więcej niż normalnie w lipcu powinno spaść. Zatem mieliśmy i podtopienia. Były także momenty, gdzie rzeki bardzo mocno wzbierały. Korzystamy z pogody, której słychać, że w Polsce jest niewiele tego lata. Teraz jest dużo lepiej w Warszawie pod względem pogody i warunków do korzystania ze słońca i z wakacji niż na przykład w Łebie, w której byliśmy wczoraj. Wróciliśmy wczoraj. Ściana deszczu leje, paskudna pogoda, zimno i mokro. To jak będzie w sierpniu? Jak będzie wyglądała ta druga połowa wakacji? Jedno jest pewne. Najbliższe dni, początek sierpnia, ma być bardzo gorący, z wysoką temperaturą, z suchym powietrzem i miejmy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma dłużej. I miejmy nadzieję, że ta prognoza się sprawdzi, że początek sierpnia będzie ciepły i suchy i ładniejszy niż lipiec, niż to, co pokazał lipiec. Iza Woźniak pytała o pierwszą połowę wakacji i nadzieję na drugą połowę. Zmiana turnusów w ten weekend. W sprawie pogody... Chciałbym tylko powiedzieć Państwu, że jadę z Bobolic w kierunku Człuchowa i powiem tak, świeci piękne letnie słońce i leje okropnie deszcz. Czyli mamy tęczę gdzieś tam w okolicy. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71335. W audycji popołudniowej już za chwilę o konkursie na nowy polski paszport są obrazki, które będą ozdabiały strony, poszczególne strony tego nowego dokumentu i Państwo mogą wybierać, głosować na poszczególne obrazy, o czym opowiemy za chwilę. A teraz druga piosenka dnia, Mick Jagger. But England lost. I'll complain, wasn't much of a game. I got soaked. Didn't want to come anyway. I went to see England, but England lost. I went round the back, but they said I went to see England, but England lost. I went to see England, but England. I went to see. I went. Ah. I lost the plot, think I lost the point. Think I'd go home and smoke anyway. Didn't wanna go. Find England, it wasn't there. I went to find England, it wasn't there. I think I lost it down the back of my chair. I think I'm losing my imagination. I'm tired of talking about immigration. You can't get in and you can't get out. I guess that's what we're all about. I went to find England, but England Lost to jest druga premierowa piosenka jubilata i Mick Jagger ma 74 lata i dwa takie utwory na urodziny opublikował. 24 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Osoby, symbole bądź budynki związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości znajdą się już wkrótce na polskich paszportach. Ruszyła nowa kampania społeczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resort przygotował 13 propozycji wizerunków graficznych. Spośród nich każdy może wybrać 6 i codziennie na nie głosować. Te propozycje, które uzyskają najwięcej głosów, znajdą się na stronach wizowych nowego paszportu. Jak mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, wszystko po to, by upamiętnić wydarzenia sprzed 100 lat. Zbliża się setna rocznica odzyskania niepodległości. Chcieliśmy oddać hołd tym wszystkim, którzy przelewali krew za wolność Polski, tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Polska po 123 latach niewoli wybiła się na niepodległość. Chcieliśmy stworzyć warunki do tego, żeby każdy z nas mógł wziąć udział w zaprojektowaniu polskiego paszportu. Nowy polski paszport. Paszport związany z setną rocznicą obchodów odzyskania niepodległości. W setną rocznicę odzyskania niepodległości tworzymy wyjątkowy paszport Rzeczypospolitej Polskiej. Zaprojektuj go razem z nami. Wejdź na zaprojektujpaszport.gov.pl. Które z tych propozycji powinny się pojawić na stronach paszportu? To ja bym wybrał ten order odrodzenia Polski, Polonia Restutita, bo jest bardziej neutralny. Mam pieczęć Rzeczpospolitej, ja nawet nie wiem do końca, jak co wygląda. W innych paszportach widziałem już różne elementy. Historyk profesor Wiesław Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pejzaże, jakieś charakterystyczne budowle. Natomiast ten paszport jest o tyle szczególny, że sięga do naszych tradycji niepodległościowych, do tego dziedzictwa w związku z rocznicą stulecia. Na konferencji zaprezentował pan konkretne zdjęcia. Czy to będą te konkretne zdjęcia? To będą dopiero

Cały poprzedni tydzień spędziłem z rodziną na Mierzei Wiślanej i proszę mi wierzyć, temperatura była naprawdę wysoka, było słońce, jedynie w piątek troszkę popadało, ale calusieńki tydzień było naprawdę pięknie i była plaża, całe dnie. Gorzej było z powrotem, ponieważ z Piasków do samego Radomia wracaliśmy 10 godzin. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek, albo zd@trzymałpa.polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Szczególnie czekamy na informacje o kłopotach na drogach, jeżeli są. No, pewnie będą, bo to piątkowe popołudnie. Za 21 minut godzina 17. Za kilka minut połączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest Marek Wałkowski, ale najpierw zajrzymy do Poznania. Zapraszamy do Trójki. No, szczęśliwcy nie muszą płacić za bilet, by obejrzeć film, nie muszą nawet opuszczać własnej kamienicy. Matejki 46 w Poznaniu to nowy adres na kinowej mapie miasta. Właśnie tam przynajmniej raz w miesiącu mieszkańcy sami organizują sobie seanse filmowe w bramie kamienicy. Bardzo skrzypiąca brama to wizytówka tego miejsca nawet w czasie seansów. Właśnie wszedł pan do tego kina. Ale nie widać, żeby było. To kino rozkłada się w około 45 minut. Czy pani wie, że tu kino działa? Ja nie oglądam tego kina, bo nie mam czasu. Stoimy w bramie wjazdowej secesyjnej kamienicy przy ulicy Matejki 46. I ta brama jest zamieniana przez sąsiadów przynajmniej raz w miesiącu w takie sąsiedzkie kino. Na bramie wyjazdowej wywieszany jest duży ekran. Trochę wąsko jest. Mieszczą się widzowie? Tak, bez problemu. Mieści się 4 widzów w jednym rzędzie i zostawione jest jeszcze przejście, tak żeby można było wyjść na to podwórko. A pani wie, że tu jest kino? Dzień dobry. Wiem, ale nie interesuje mnie to. Mamy 9 dokładnie oryginalnych foteli kinowych z kina Bałtyk. Mamy też poskładane krzesła, fotele. Jeszcze nie byłam. A przyjdzie pani? Nie byłam, ale syn chodził. Pewnie tak, pewnie przyjdę. Jak czas pozwoli, na pewno. A na czym syn był? Na jakim filmie? Syn był na Human Scale, ludzki wymiar. Był też na Misiu. No, kilku filmów był. To jest fajne dla takich, co nudzą się w domu, nie mają co zrobić wolnym czasem i przychodzą tutaj, nie muszą daleko nigdzie iść. To jest świetne. To był chyba pomysł sąsiadki, która rzuciła pomysł, żebyśmy wspólnie obejrzeli jakiś film. Ktoś zaproponował, że może sprawdźmy, czy nie da rady tego wyświetlić w środku w bramie. No i to był strzał w dziesiątkę. Te drzwi tak ciągle stukają, ciągle ktoś przechodzi. Nie przeszkadza wam to? Nie, no w żaden sposób nie przeszkadza. To dodaje trochę klimatu. Zdarza się też tak, że podczas projekcji ktoś z sąsiadów wraca z zakupami do domu albo wychodzi, ale to w żaden sposób nie przeszkadza. A było kiedyś takie zdziwienie, kogoś wchodzi, a tu kino? Tak, wielokrotnie. Często kończyło się to tym, że przypadkowe osoby oglądały z nami film. Ta kamienica jest naprzeciw przystanku autobusowego, więc kiedy oglądamy film, to w oszklonej bramie, która wychodzi na ulicę, świetnie ten film widać. On chyba chce do kina. Ona. Ona, przepraszam, jeszcze mało włosów ma. A może inni pójdą pana śladem i też sobie w swoich bramach założą kino? Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Służymy radą. Moim zdaniem warto. Tutaj nikt nie ma wątpliwości co do tego, że to był fajny pomysł. Nie mamy żadnych negatywnych opinii z tym związanych. Dzięki temu sąsiedzi się lepiej poznają, bo to nie tylko wspólne oglądanie filmów, ale też choćby wspólne ustawianie tych sprzętów i ich znoszenie później, przygotowywanie jakichś posiłków. Sąsiedzi przynoszą jedzenie, coś do picia. Fajna okazja, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby spędzić wspólnie czas. A młode pokolenie kinomanów rośnie. No niestety jeszcze nie na tyle, żeby znosić z piwnicy fotele z Kina Bałtyk. A mieszkańcy zachęcają wszystkich, by podobne seanse organizować u siebie. Trochę jak w piosence Mysłowic, wyświetlę sąsiadom film. Wiele, jak słyszeliśmy, nie trzeba. Wystarczy chcieć, a widzowie się znajdą. Jacek Butlewski był w bramie przy Matejki 46 w Poznaniu. Jacek Butlewski z Radia Poznań. Tu Trójka, audycja popołudniowa. My już za chwilę będziemy w Waszyngtonie. Na 69 kilometrze autostrady A1 w kierunku Gdańska na prawym pasie stoi w ulewie rozbita Skoda Superb, więc wskazane jest, żeby kierowcy w tym miejscu uważali. To jest niedaleko punktu obsługi pasażerów. Dziękuję panu za informację. 22 i 7 trójek. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, za 14 minut, godzina 17, zmieniamy strefę czasową, przenosimy się do Waszyngtonu. Zapraszamy do Trójki. No i jesteśmy w Waszyngtonie. Piękny, słoneczny, ciepły dzień przed południem. Marek Wałkuski, dzień dobry. Nie piękny i nie słoneczny, jest pochmurny i brzydki, ale ciepły. Jest sprawiedliwość na tym świecie, dobrze. Wreszcie. Przed chwilą byliśmy w Poznaniu przy Matejki 46, gdzie zorganizowano kino w bramie. W Stanach nie można zorganizować kina w bramie, bo wy nie macie takich bram, takich kamienic jak w Europie. No nie ma, niestety. W każdym razie jest ich bardzo niewiele. Natomiast koło mnie przerobili stare kino, do którego już prawie nikt nie chciał przychodzić, bo było wbudowane w latach 60. na może nie tyle super nowoczesne, ale super wygodne. Także tam są fotele mniej więcej szerokości 1,5 metra, długości 3 metrów. Tych foteli jest mniej, ale jest tak przyjemnie i tak komfortowo, że kino jest pełne. Jedyny problem to jest, żeby nie zasnąć w czasie seansu. W sensie, że jest tak wygodnie. Jest tak wygodnie, tak. Można się położyć właściwie, należąco oglądać. A są takie kina, gdzie te fotele, znaczy to dosłownie jest tak, że te fotele jak w pierwszej klasie są rozkładane, że można prawie leżąco się... Tak, można, dokładnie właśnie tak. Można leżeć, one są mięciutkie, można postawić sobie, można na stojąco także, na siedząco, przepraszam, oglądać, jak kto chce. W każdym razie większość leży w takiej pozycji półleżącej. I stoliczek też obok jest, żeby te popcorn i to wszystko, tak, co żeby Amerykanie popcorn zabierają. I 4-litrową Coca-Colę postawić. A są jeszcze autokina w Stanach Zjednoczonych? Tak, są. Ja nawet niedawno byłem w takim kinie samochodowym. Oglądaliśmy, ale to już jest już ich niewiele. To bardziej ludzie do takich kin jeżdżą po to, żeby, nie wiem, spotkać się ze znajomymi, piknik sobie zrobić. Ale rzeczywiście na prowincji amerykańskiej jest jeszcze sporo takich kin. Bo to fajna tradycja, prawda? Kino samochodowe. Tak, i na prowincji one są popularne, dlatego że ludzie przyjeżdżają pick-upami. Na pakach samochodów mają jedzenie, czasami grille przywożą. No i to jest takie towarzystwo, często takie towarzyskie spotkania się wtedy odbywają. Psy ze sobą zabierają, które się gdzieś tam szwendają między samochodami. Mam wrażenie, że Amerykanie mało rzeczy potrafią robić bez jedzenia. Ja, no nie wiem, czy Polacy bez jedzenia. Chociaż z drugiej strony masz rację. No, cudze ganimy. Świat się zmieni. Tak. A propos tego kina samochodowego, bo kiedyś to było tak, że kiedy jechało się do kina samochodowego, to samochody dostawały specjalne głośniczki, które tam można było sobie zamontować, a teraz w radioodbiorniczkach samochodowych chyba się dostaje. Tak, to się jest specjalne pasmo UKF-u i w samochodzie w środku słychać w odbiorniku radiowym. Czyli można mieć dźwięk stereo i to dobrej jakości, jeżeli ma się takie radio w samochodzie. Dokładnie tak. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o kino o Stanach Zjednoczonych. Teraz przejdźmy do spraw poważniejszych. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie miał dobrego tygodnia. No nie tylko prezydent, republikanie właśnie dzisiejszej nocy tutejszego czasu, nad ranem w Polsce, upadła kolejna próba zmiany systemu ubezpieczeń zdrowotnych, czyli anulowania Obamacare, sztandarowego programu poprzednika Donalda Trumpa, Baracka Obamy. W ciągu 7 lat, kiedy byli w opozycji, republikanie kilkadziesiąt razy uchwalili ustawę obalającą Obamacare, ale ponieważ prezydent Obama nigdy takiej ustawy nie podpisał, one nie weszły w życie. Teraz, kiedy mają większość w obu izbach, podjęli kolejną próbę zrealizowania tej obietnicy wyborczej, czyli obalenia Obamacare. No i po raz kolejny okazało się, że to się nie udało. 3 republikańskich senatorów, w tym John McCain, zagłosowali przeciw w Senacie. No i trudno powiedzieć tak naprawdę, jaka będzie przyszłość tej reformy ubezpieczeń zdrowotnych. W każdym razie nikt nie ma w tej chwili, jeśli chodzi o republikanów, czy prezydenta Trumpa, czy Biały Dom, pomysłu na to, co zrobić w tej sprawie. Także no to jest spektakularna porażka, dlatego że reforma ubezpieczeń zdrowotnych, anulowanie Obamacare, to było coś, z czym republikanie szli do wyborów. I jeden z głównych powodów, nie jedyny, ale jeden z głównych powodów, dla których zwyciężyli w tych ostatnich wyborach. Z europejskiego punktu widzenia cała ta bitwa o Obamacare jest trochę niezrozumiała, bo u nas w Europie generalnie jest system obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i nikogo to nie dziwi. I tak jest po prostu. Tymczasem w Stanach o to idzie. Między innymi o to idzie, ale dla dużej części republikanów i konserwatywnych Amerykanów wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, co się stało właśnie za sprawą Obamacare, było uderzeniem w fundamenty Ameryki, w fundament amerykańskiej wolności, w przekonanie, że obywatel powinien sam decydować, czy chce się ubezpieczać, czy nie, jakie ubezpieczenie chce wykupić. No i to był jeden z powodów, czyli przekonanie, że Obamacare, że ustawa o ubezpieczeniach zdrowotnych ogranicza wolność Amerykanów, ogromny powód wśród konserwatystów sprzeciwu wobec tej ustawy, no ale na razie obowiązek ubezpieczeniowy pozostaje. I drugi plan prezydenta Trumpa też chyba padnie, czyli sankcje w stosunku do Rosji i w stosunku do firm, które współpracują z Rosją. To znaczy nie, to tutaj trudno mówić o porażce, natomiast można powiedzieć o tym, że kongres postawił wotum nieufności wobec prezydenta Trumpa, dlatego że właśnie przegłosował ustawę i to przytłaczającą większością głosów w Izbie Reprezentantów 419 do 3, w Senacie 98 do 2, ustawę, która odbiera prezydentowi Trumpowi możliwość zniesienia sankcji wobec Rosji. Niezależnie od tego, czy prezydent Trump chciał to zrobić, czy nie, w kongresie panowało powszechne przekonanie, i to wśród obu partii, czy obawa, że może zechcieć dogadać się z Władimirem Putinem i może te sankcje wbrew kongresowi anulować. W związku z tym wprowadzono i uchwalono ustawę, która odbiera mu takie prawo. To znaczy, jeżeli teraz prezydent Trump zechce znieść jakieś sankcje wobec Rosji, czy za ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie, czy sankcje nałożone po zajęciu przez Rosję Krymu, musi pójść do kongresu, musi przekonać kongres, że jest powód jest sens znoszenia sankcji wobec Rosji. Tę swobodę kongres prezydentowi Trumpowi odebrał. No i w tym sensie jest to może nie porażka, ale no jednak takie wotum nieufności dla prezydenta Trumpa ze strony kongresu. Czyli prezydent Trump nie powiedział jeszcze, czy zawetuje tę ustawę, czy nie. Właśnie teraz wszyscy czekają na decyzję prezydenta. Natomiast gdyby zdecydował się zawetować, no to ponieważ ustawa została uchwalona tak przytłaczającą większością głosów w obu izbach, to weto zostanie z łatwością odrzucana. Bill Gates, najbogatszy człowiek świata, nie był najbogatszy, ale tylko przez moment. Ale tylko przez chwilę, właśnie. Wczoraj wszystkie amerykańskie media podały, że Bill Gates został zdetronizowany. Ale poszedł do pracy na jeden dzień i od razu. Przez Jeffa Bezosa, który jest twórcą i szefem firmy Amazon. Gates ma majątek, wczoraj był w każdym razie szacowany, bo to codziennie się zmienia. Magazyn Forbes, który taką listę najbogatszych ludzi na świecie prowadzi, ma takie właściwie na bieżąco aktualizacje wprowadza do tej listy. No i wczoraj majątek Billa Gatesa wynosił 90 miliardów dolarów, a majątek Jeffa Bezosa wynosił przez pewien czas 91 miliardów dolarów, także wyprzedził Billa Gatesa, który w ciągu ostatnich 23 lat, przez 18 lat był na czele listy najbogatszych ludzi na świecie. No ale patrzę dzisiaj na ranking, no i w ciągu jednego dnia Bezos stracił 5 miliardów dolarów. W związku z tym znów jest na drugim miejscu. Chyba to można się załamać, jak człowiek w ciągu jednego dnia traci 5 miliardów dolarów. Nie wiadomo, na co wydał. No właśnie, nie wydał, tylko cena akcji firmy Amazon, która wypchnęła go na to pierwsze miejsce, spadła o tyle, że te 5 miliardów, o 5 miliardów jego majątek się zmniejszył, ale i tak nie ma co narzekać, dlatego że akcje Amazon w ciągu ostatniego roku poszły w górę o 35 czy 37%, w związku z tym w czołówce tej listy najbogatszych ludzi na świecie jest. Tak z ciekawości tego sprawdziłem, jak wygląda cała pierwsza dziesiątka listy najbogatszych ludzi na świecie. Wśród 10 najbogatszych ludzi świata, już niezależnie od tych wahań z dnia na dzień, jest 7 Amerykanów i tylko 3 obcokrajowców. A ci obcokrajowcy to skąd? Amancio Ortega, to jest Hiszpan, właściciel firmy Zara. Jest Carlos Slim Helu, to jest Meksykanin, biznesmen, miliarder meksykański, który jest właścicielem firmy telefonii komórkowej. I jest Bernard Arnault, to jest Francuz, który jest też chyba, on ma też chyba firmę, właścicielem kilku różnego rodzaju firm odzieżowych. Tak, pytałem z nadzieją, że może jakiś Polak gdzieś tam w tej pierwszej. Ja mam tutaj listę 100, nie. Nie. Natomiast na tej liście pojawiło się w ostatnich latach wielu Chińczyków, już tak w okolicach 15-20 miejsca z majątkiem 15-20-30 miliardów dolarów pojawiają się Chińczycy. O pistoletach to już nie zdążymy, to teraz już napad. Na Florydzie doszło do, może sam przebieg napadu początkowo nie był wcale nietypowy, dlatego że rabuś przyszedł do banku, powiedział, że ma pistolet, nie miał, ale procedura w takiej sytuacji mówi, że kasjer powinien przekazać mu gotówkę, żeby nie narażać na szwank bezpieczeństwa i swojego, i klientów. W związku z tym przekazał prawie 5000 dolarów rabusiowi, który wychodząc z banku, i to też jest typowe, ponieważ dość popularne w Stanach Zjednoczonych są takie wybuchające paczki z atramentem. Wrzuca się do torby rabusiowi,